درنو ورنونکو سلامونه مونږ سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ: دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ: دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین علاوه د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ: 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نمبر دے 722 720. پدی منی رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیر صاحب اوریجن کیسلیم تاسو دے دکان نمبر ملاوی دے شی. کبل دے کیوی نو آغبا نقد بھی حجر پس سورت یوسف مکی دے سورت الانعام نا سلور پانزوستم سورت تے سورت ابراہیم سره مناسبت سو طریقو بانی. سورت ابراہیم اخیر کی تاسول سلو مجرم بارمان کئی سوال بکئی آخرنا الی اجل قریب سلور تل اختمایاتو منگ تل گدماو کا منگ ایمان راڑو نجیب دعوا تک. سورت الحجر کی ماغ مسئلہ ذکر کرا: ربما یود الذین کفروا لو کانو مسلمین. بیا بارمان کئی سورت ابراہیم کی عناد دا کافر ذکر شو: لو ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین. فرشتے والے نراوالے کتے دی رشتنو نائی. دا سورت ابراہیم کی فردو ایدیہم فی افواہہم او دائی خبر کڑیوا اللہ سنے دا انبیاء خلوتا و منڈل علیہم الصلوات و تسلیمات. ردو ایدیہم فی افواہم وقالو انہا کفرنا بما ارسلتم بی. لا سنوی لخلی کے منڈل ہے منگا انکار کو. عناد و زدی علی ذکر کرو. سورت حجر کیوں سورت رات کی حجر کی ہم دغ مسئلہ ذکر کی: وما یاتیہم من رسول الا کانو بہی یستازئون. انبیاء پر اٹھو کی عادت مستمرہ دے دے خلقو. پس سورت ابراہیم کی قائد دے شر ذکر شو پر دنیا کی ابلیس با جہنم کی بے تقریر کی اوی ما تاستا دروغ ویلیو. انو سورت ابراہیم کی الادلت العقلیہ بیانی پر مسئلہ توحید بانے چی سبابی استومانے با دیرہ دیو بلتوائے نو نند دی دلیلون پر انا بانے حق والے نمانائی. مخکنی صورت کے دا عذابون تذکرہ اکرا دلتا لمثالون خیر نماز جو العذاب من السابقین ومن حاضر الامہ نبی علیہ السلام لا تسلیو پا دیکی سنگ چی مخکی صورت کی تسلی بیان کرے وا ندی صورت کیم تسلی بیان کرے بی ایتا الکتاب انا کفائنا کالمستازین. مخکی صورت کی انذر الناس خلق ویرو رنا راولا نو دی صورت کی وفظ دا بما تومرو وارض عن المشرکین سچی طویلی شیدی نو دا پڑاگا گا. یعنی دا صورت دمخ کی صورت تفصیل لی نمونای دا بیان دا غم سلی کی مقصد دا صورت امثلت العذاب دا نمونی دا عذاب دا تیرو قومنوم دا نبی علیہ السلام دا زمانی هم ذکر دی صورت پاول کی آیات الکتاب و قرآن مبین دوار روستی کتاب دی تیرو کتابونو تذکرہ قرآن مبین کی دی قرآن دی زمانی دریق عذابونا دی تیرو قومونو بیانی او دو عذابونا دی نبی علیہ السلام دی زمانی دی خلقو تغیر بیان کی. یعنی دا صورت پا تخویف راول لشوی دی مخکانی صورت پا تکمیل او تتمیم کی اگر با چی سنگ سوال کی چی منگ تا دماؤ کا نو ما نمونی دا عذاب لے گلی وی ادو تینا سبق ازدان کو. ترتیب دی صورت اول کی صورت عظمت بیانی لئی بیا رٹن او زورو نا کئی ما تسبق من امتی نا جل حاصرہ. اعتراض پا نبی علیہ السلام بانی یا ایو اللذی نزل علیہ ذکر انکا لمجنون او دا غیر جواب. بیا عظمت تا قرآن بیا الادلہ عقلی دلیلوں نے بیان نہیں. ولقد جعلنا فی السماء بروجا, خلقت دے انسان واقعہ دا آدم علیہ السلام او دے ابلیس دا ذکر کی, او دے ابلیس اقرار اللہ عبادک منہم المخلصین, خوشحالی دا جنتونو یری دا جہنم دا غیر تذکرہ کی, او واقعہ دا ابراہیم او دا شانت دا لوت علیہ السلام اول نمونہ دا عذاب قوم دا لوت اگو سر اللہ سوکڑو زیرو زبر اکڑا خزم پاتی نشولا, ادویما نمونہ دا عذاب اصحاب الائکا فانتقمنا منهم, اغبن والا چی خلاف کو اللہ والا صدا ورکڑیوا نسو سر اکڑیو. درم دا عذاب نمونہ اصحاب الحجر آیت اتیائیم کی, اگر دا حجر والا قوم دا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کرن اللہ سر سوکڑو. الف لام را دا آیتون دا کتاب دا قرآن سرگند ان کی دا حق کتاب دا کتب سابقہ و دا لوت علیہ السلام, اصحاب الاکد شعیب علیہ السلام, اصحاب الحجر او داغو تباہی دی دریو ذکر دا دو کئی دو نمونی دا عذاب ذکر کئی دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا زمانے المستہزئین او المقتسمین عذاب اللہ ورکڑو. دیر بار مان کئی کافر چوے دو مسلمانان دا اللہ دا قانون منن کیوے اسلام فنم مسلمانان نوئی چنم دا مسلمینو کا کار کا ارچا چکا خوچنم جنم دا مسلمینو. او بیا یرا ما حلکنا من قرتن اللہ و لہا کتاب معلوم, ما ننزل الملائکہ فرشتے والی نشتے فرشتے خوب عذاب دوڑی نو الا بالحق الا بالعذاب الا بالحق بالرسالت الحق, من کتاب راولے گو منگے ہو دے حفاظت کو ان کی, یا کتاب چراولے گو خود چاہتے راولے گو کرا پیغمبر تا نو دے کتاب چاہتے راغلے دا غت تذکرہ دا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ان علی محمد حافظ. ابن جریر وی غرائب القرآن وی سورۃ مائدہ کیوں وی واللہ یعصمک من الناس مکنو کی ملی گلیو انکار کا وکذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. سورۃ شعراء آیت نمبر 200 بانی ما دایت خود لو استہزاء خو عادت گردی دل دے اسمان تو گورا دے ستور تا فائدہ دی چوانا غستر زما کی تا گورا والارض مددنا اغرونا وجعلنا لكم فيها معاش. سورة العراف لسم آیت افضالو سے کنا زمکہ کی میں گزارا ہر چالا پیدا کرے دا چی گزارا پی کنو اخپل کلی کی بے گزارا کی گی اب آگا چالا ام چی نیتا سو اغلو روزی ورکون کی دا دی چارو دا روزی پا منگئی خیئے چی دا با ام تو دولا گٹے چاو پیدا کرو اگر کی اللہ آقا پیدا کی گرزی اخوری وارسلنا ریح حلواقه وریض چراولم خزانے ٹولی ما سخی اللہ عندنا خزائن, لیکن دی خزانے میں سخا سمانا اصول اختیارات داغی ما سخی او بازون سرے والدم فاند لواقع ابا چون کی پوریزو کے بات سر اب پیدا کی فاند اللہ من السمائمان تاس پہ ابو کو انے تاس اٹھنگ ان کی جمع ان کی یو باران چکال کی اوشی که محفوظ و ساتلی شی نو در طول دنیا کی گی بیا در کار پوری نو آقا پاتین شی لار شی لاؤشی ختم شی مخکنی رو سنی را تمعلوم دی رب دراغون که ولقد خلقنا الانسان. واقعه دا آدم علیه صلات و سلام دا ابلیس شیطان من صلصال من حمای مسنون پیدا کرم دا انسان یعنی آدم علیه صلات و سلام من صلصال من حمائن دو ترشوی خاٹی بدبیدارنا. صلصال اگ خورا چی اگا آواز کی ڈب ڈب گئی نو چی خاٹا واتر شنالے ڈب ڈب کی ایسی نکی خمبیرشی. من صلصال دو ترشوی حمائن خاٹی مسنون بناکنا اب بینا لپیدا کی چی خمبیرشی نو خمبیرشوی پیدا کرے پیدا کری میری پیریان یہ نکد پیریانو لکسنگ چی انسانو مرات آدم علیہ السلام پیدا کرے میں دے ابلیس مکھ ادنا دور اسموم زہرینا دلوگینا سموم زہری تیرے اسموم اغلخڑا و دخان داغین میں پیدا کر جوڑ کرے میرے اب یہ تفصیل شروع کو سجداؤ کا نو ابلیس نکڑلا وے نکم لمکن لیاسجد لبشر کافر ہونا میں مشرک کہ باندھا تب سجدہ کوم اتا جوڑ کرے دکھاٹھنا وے لر سے دے جانا انا علیک اللعنۃ لو یوم الدین وے ما موجنا فانذرنی الی یوم یبعثون مطلب دے کنا مم واجنا د قیامت پوری ما پرے دنو قیامت نہ پور تبیا عمر نہیں شے کرا مطلب سوچ ما مواجنا اللہ دعا منظور نہ کرلا سب ٹولے منظور نہ کرلا صحیح منظور کرلا الہ یوم الوقت المعلوم نفخ اولا پوری غنو زبوز گمراہ قوم لو زینن لهم فی الارض زب خواہش اکنم دو تپز مکہ کی ازمکہ بہت خستہ کم دنیا یا لا ازینن لهم عاصی فی الارض استا پزم کبئی استا بکوٹا کی بوسی ازبو تو گناہون خستا کم ناغا بکی لہو زینن لہم اور سورت توبہ کی تاثول اس سکنا ولیکنہو اخلد الالارض سورت العراف کی اخلد الالارض دا شانتا سورت توبہ کیوں ملو سرو زمکہ کی خواہش اور اسباب بورا تیار کم ولیغوینہم اجمعین اٹول بہ گمراہ کم استان کان بندیان نہ سورت یوسف کے لوستوں زما بندیان ودی وس نہ رسی جہنم تا سلنٹا اداغی وہ ارونا دی وہ طبقات او وہ ارونا دی یعنی وہ بارہ جدا جدا ادا ہر باب ہر والا جز ام مقسوم برخ شلے شوی نیکان جن چون تروان دی انا معافی سزم سر عراف کے لسے نشتے پہ کہتا ستڑی بدنیان میں خبر کزیم الغفور الرحیم ڈیر بخون کے ڈیر تو وہ باسی دے بخم عذاب میں امسخ دے اس اول واقعہ دمن کرانو یعنی دنمن کو منظر موقع ملمان رال پہ غیب بائنے نے پوچھ دا چوک دی فقالو سن ومنگستا سنے ریدون کیو سورت اکیم میلو دا فرشتو تا پتہ نو لگے دے دو تو وین نامن کو موجلون وی میرے گائی میرے گا منگ اتال بوڑھا شمال وہ بالکل صحیح دے اللہ بدر کی فما خطب خون اراغلی خطب الامر المهم لو خبر پارا تا سنی اراغلی منگ ڈالے گی قوم مجرم لا لوت والا نہ قذب پادی کی قالا انکم قوم منکرون تروی منکر دی ناشنا خلقے دیوم وی سورہ زاریات ہے بندش پر کیا غم وی انکم قوم منکرون امک کی تاثر سورہ عراب کے نکرہم ناشنا یو گنل ترپو دے انر و عرپو دے دوارا پیغمبران دی ناشنا خلقے یردن او شولا و یرد زکر کے دے چاگو خوراک نخوڑ نو دے پدی پوش چی دا خوراک رو خود ازمان گو دشمنان دی دشمنی لراغل دی اچھا خوراک بای چاو خور دا چاو خور نو بیا بیتا سنوی لکھو چی خوراک بای لو خور بیا بیتا سنوی اس خور خوراکو خوری اغل تکی نستی و دشپی بیا لال کی و سامان تی نو آخلی خوراکی رو بخور لی اس سے با خوراک با لور کی خبه سنبال کی رپورٹ پا پتاوری کی باشو برا برگی چیز دا لرگی دا اوڑی اس دا غی نیزی کرے سشی پایغا چیز نیا غسته نوی لرگی غوز کرے دے بستا پا کور کی بتامان اغلا کئی او پرچه بدبانی جوڑا کی الالی خلق دے کنا نیغا چل خود انا من کم وجلون دا دے کتا کلی کی پتواری ناستو از چا پا دیره کی جی دیره و چای روڑی چولو رو کولا نا چکلا ناغنه و پس خبر پیتا بای حکومت پی داغا و کور سو بای حکومت پسیلی کرم روز تو پتا ہوئی جدا پتواری دا چل کرنا دنیا تا پتا ہوئی بیاروان کر دو سری سر داخلی چی مرگرچه و سرکای کنا نو دی بدل خاختا گوزای میده تگی نو دا داشت نو دا مطلب نو وی چی خوراک نخورو نو معلومی گی دا چی انسانان ندی او چی سل راغل دیوست دیگو پرشتی خو چی سل راغل دی آقا جز براول المدینه تیستم شیرون یو بلنا خوشحال اخری زیر خبر شی او خبر شی راغل لیل رضای رضای چیزو پسی یستب ویدا زمان ملمانی دی فلا تفزحون سمرا دا پریشان حالت دی دا حالت پا انبیاو تیر شده فلا تفزحون دا اللہ را بمیشر موائی خلکو توی ولی نیمان کریت منگا دا زیور کولو نمخلوق لا نمخلوق طول دکر راتا نا چی ملما راضی جو توی دا زمان سلی راضی توی دا زمان ملما دی معلومی که چی لوت علیہ السلام بانی پا بندی لگولو چی تو خود او تری رینی تستان داری نو ملما با تنبوز ملما زمان کردی و جریت برازی امونگو سرخ پل جوڑ کو ارسو جو سرخو نو تو خود پختون استاد حق دی ملما با مونگ بیو دایلا بلدو لمو کانو قدش ترتو علیه اللہ یضیف احدا ابن جریر ابن کثیر و البدایہ کہ کانوا قد اشترطوا علیہ اللہ یضیف احدا اللہ ودغ بچی ان کنتم فاعلین لو کنہم لو فی سکرتہم یعبون فرشتی وئی لوط تا تا عمر گواہ دے کہ کینن داخل فقفل مستی کی یعبون پریشان تلور تلور نہیں سو کال عالمانو شیر پدی کی دا دمر نہیں سمجھ استاد کو رزتم نساتی دے ملما بار تا تو تم داخل ڈمتے وے دیر بی سود دی مستی را غستی یا رسول علیہ السلام توی لعمروک بین القصه بین الواقع دا اغا قوم زلیل و نداشن تستا قومم لعمروک انم لفی سکرتیم یا ماون اونی اللو چغی دی جبریل علیہ السلام عذاب مشرقین نو اللہ گیدو که دن نسو اشد قمان دخل فی الشرق فی الشروق او داو مکرلا طرف باندی کمنگاو باندی لاندی کانی می پی ورول نفی ذالک الایات للمتوسمین چه سوچو تا کئی چوک ادا پنی غلار رازی یعنی چه شام تا دی و این کان اصحاب علی کتل ظالمین یقینا و بنوالا جاتی که انکی چوکو خمد شویب علیہ الصلاة والسلام سزا می ور کڑوا ناو پنی غلار رازی ولقد كذب اصحاب الحجر المرسوم ده صالح علیہ الصلات والسلام بیجتی کڑیا دین نو منلے دلیل نو مول ور کڑو او دو جو کنست غرن نہ کورن تے پغرن کی دن نہ جوڑو نیول یو دو آواز دا عذاب اصل حیوان آرا وقت سحر کو ماغنان ہم ما کانو یکسبون سورۃ یونس اور بیا خبرہ شفاعت دلن شکولے یدبر ما من شفیع از سورة هود اغم سلا وما اغنت عنهم آلہتهم اللتی یدعون من دون اللہ لما جاء آمر ربک مرن السماوات والارض وما بینهما الا بالحق در واقعی دی تیر قومون ذکر کردی یو واقعی ذکر کردی دلال سلام دویم اصحاب الائکا او در میں ذکر کردی اصحاب الحجر دلیل داما پا کار پیدا کردی او تاست نکار وانغس نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا تلقی فاس با صفح الجمیل مخوارو تن مخوارو الخستا خستاڑو لای چ مسلم پردا بیان تو کوا او چت نمال چ بیانوں پردی دا خبرن دا پکار رب دی هو الخلاق العلیم دی اغا دیر خ پیدا کہ ان کے پسند اڑیر خ پو دی العلیم ار تو معلوم دی هو الخلاق العلیم رب دے دیر خپاسن کی دیر خپوا ولقد اتینا کا سبع من المثانی عظمت تا قرآن در میں کتالا وہ بیا بیا لستو قرآن بھی تفسیر دی بعض وی سبع من المثانی اول سبع التوال او دو سورتون تین مراد دی قرآن عظیم لا تمدن نائن دو قرآن مقابلہ کی سرگی اچھتے نکی آغتا تا چی فیدی میوار کرپی قسمون اللہ دخال کو دولتون دی جیدازون یو تا برسا دیتا سر گیو چتنی که اونو غڑای اپریشانانش پا دو بانی چی دو سا غوالی دولتون دی منین بلخوا فیدان للمومنین کزکا و نظر از تانگ دی ایمان والاو تا سمانا ایمان والاو تا نرشا ابیدینو تا بود استرگو گورا پسام استرگو تونو گوری چرتا اونو زوری گیو تا امت تا قرآن ابو بکر صدیق وی چی چالا دا قرآن علم ورکر شد دین علم دا بلتا تا زورت فقط صغر عظیمن دا دا لوش بیدتی اکرلا ابیدبی اکرلا سرا دینا چا لوی مقام اللہ ورکر لا تمدن نائنیک اعلان کو انی ان النذیر المبین عذاب براوے گم لکچرا لے گلے میں علی المقتسمین پویش کو ان کو بانے دلار رضا مکہ تسمو ترق مکہ ابن جریر ہوئی دی صورت کی دی امت قوم تین امراد دے حاج راضی بشوی لارے بیوی بشلی برا با یوکر صورت مدسیر کی ہوئی جرگا با یوکرلا چی طول یوک خبر ہو چی خلق پی یقینو کی کنه دو بارا که یو یو توی بل بل توی یقین نکی نو چه ده خبره ده طول یوی نوی با چه ده طول ویل ده یقینی ده نوی رازه چه جرگه بوکو اب یا به پلارو که خلق که نو آقا چه کده قرآن عزینه توتی توتی سنگ توتی توتی یو با یو آیتی ده کدهو اغیب لخطا که بایداسی و بل با بل تکیز ده کدهو بل با ده بل تکیز ده کدهو نو ده دی امت مراد دی بعضی علیمان ویلی دی مفهوم داده المقتسمین الیهود والنصارا قرآن کتاب خپل تقسیم کرو ٹوٹے ٹوٹے کرو اد جعل القرآن مراد بیا اغا آسمانی کتاب دے کرو کتاب خپل خس خس ٹوٹے ٹوٹے تو لاراف کی لستیو کنا نام کی جعل تمو من انزل کتاب اللذی جا بہی موسیٰ تجاسیس تبدونا و تغفونا کثیران جدا جدا ٹوٹے کڑی وی نہ یہود نصارا تین پاگو میں عذاب ٹاو قال الیہود والنصارا الذی جعل القرآن عزین نو تپوس کو ان کی تپوس کو ما عزین قال آباد و کفر و بعض مجمع الزواد کے عزیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل گئی ٹوٹے ٹوٹے کرو زنی منا زنی نہ منا فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض آیات مقتسمین نمراد ما کفار دمکی فوربک لنسألنہم اجمعین قسم پر رب دی تپوس کم بدا ٹولونا دعوتنا چی کول تا سکڑو دنیا کی کار سو دو دنیا سو فصدا بما تو امرو وعارض عن المشرکین صاف صاف بیان کا حق چد باطر پاتی نشی آغا تا چتا تا ویلیشی دا اللہ طرفنا مخوارا دا مشرکانونا چچوی سکی لگیا بای صدعوی اصل ششی دا این نششی چی ماتا شی نو دا دین دسی زرری خسون والو دی چی آغا بیا مندی کی کم نا نبی آغا کوشی رکھلی نو که غش ٹکڑی تیو دے که و میندونو کی از رزونا سوری پاتی شی مطلب اس دے حق و باطل یو بر سر خلق و خلق کری دی گو شر کری دی نو تا حق دسی بیان کا چه دا باطل و سر بیا دا گو شر چا دے دا کشیشا چه خس خس شی ابیا نکو شری گی دا غشان تا حق بیان کا پاک ساک غوث غوثی ہوا فس دا بما تو امرو سمعاها اعرابیون فسجدا وقال سجدتو لفساعت هذا الکلام سیوتیو اتقان کی وی دا تکی او بدوی سر یوار فس دا بی ما تو مرو یادم پا سجده پراتی ولی لکا وی دی کلمی دا زور دا فساحت دا وجنمی دا سجده اکرو دا سی زوردار تکی دی او دا سی حقیقتی بیان کرده دی جمله کی بیانه روغ کلام کنو بیانو لگران دی کفر شرک بدعت دا توحید ند اد دین د بی دینه سره خلط کړی دی خلکو یو ادمه کو شر کړی دی نو کته لړکای وې دین ختمه ای ذات رضاتن یقولون ترک سنه ناروا پر دی یو ګور دین پر خو نو دین د سی بیان کا ته جدا جدا شي اد باطل بیا دی او بر سره کو شر دی را نش لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق فصدع بما تومرو اقوا صاف صافوا آو تو چتا تے ویلے کی چو سر بیا بل تے پاتی نشی مخوڑا دا مشرکان چوک بے بے دے بھی کئی اچوک بے بل چوی لگیا دی کنا پر کار بکی انہا کفائنا کل مستعدین تا تا نقصان دے رسول ہے سورت مائدہ وش پہ تمہت تے واللہ یا ایر رسول بلغ ما انزر الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالت فلاہ یعصمک من الناس اور سوا اللہ بدی بچ گئی وجلے دی نشی دل تم دا ذکر کو فسدا انا کفاک زد حفاظت کو صدت ویل نشی نقصان دته نشی در رسوله ز پورا شوم تعالی د گټو کو کرپا جماعت او کسانو اغه بټو کی کولی وی عالمان چکل ز قوم ذکر شو ابو جہل لال کجوری راوړ سره کوچ راوړ وی تعالی او نتمزق رازی منګه نتزقم منګه زقم زقم وی دیته وی دا کجوری د کوچ سره فرق المستادین اٹوکی کو ان کی او دائی ٹوکی علیہ تسعت عشر پا جہنم نہ دی فرشتے نہ دی نہ تنہ دی کہ جماعتوں نے دی کہ لکوی کروڑوں نے کربون ایدانی دی ہوئی تسعت عشر نلس دی نو دو ٹوکی شروع کرو علیہ کہ ویدہ شلکائی والی نا علیہ سکائی والی نا یو پا کہتاو پالوان ابو الاسد باوتا ہے لکی دا سخ سڑک لکا ابو الاسد اگه ویسارو دیوی نولستی کنه سرا تینگوم نو تاسو دومره را دلگانی چی او پرشنین بزن خلاص نکای دا غیوی نه تاسو زن خلاص که دا تلس بزرا تینگوم تاسو طول پا دیشوی دیو ما تاوی چی مونگ پروشیو زبا دا تلس تیل وما که تو بیاردی دو پاوردن شمار بمی پو گیش بمی بان کریوی المستادین اتوکی که اون که توکی چی کولی اتوکی چی بکولی احاد الذی باس اللہ و رسولا دائم انگل پیغمبر راولی گو گو روتا اللہ قرآن و اللہ رجل من القریتین عظیم ابو خان بانی و نرات ملک بانی ادائی پیغمبر کو زل پورشم دو طرف مانا دو سر بس دو گورم دا خلق دے چکنی دو دا اللہ سر آجت رو آبل فسوف عالمون نظر دا چی پس سب پوشی پخپل انجام بانی کنی چی سو سر شو تسلید نبی علیہ السلام دائید دین اللہ یقیناً خبر یو بے شک تا تنگی سینستا تنگی کی سینا دے پا غباد رو دو چودو یو آئی سپک سپوری چو آئی ٹوکی جو کیا سی سورتورانا اعراف کی دا لس انعام کی لس سے دیکھنا فا انہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بی آیات اللہ لقد نعلم انہو لا یحزنک اللذی یقولون فا انہم لا یکذبونک در در شمایتو ولكن الظالمين ذات الله يجحدون الله دا ایتون انکار کی تسنه ولی تنگای د دې علاج یو خو سینه دې تنگی جنو داروی خیم ارو ته معجون خو دې دې معجون د تو خبر مرکب او دا معجون مرکب نو بس مرض بدی ختم شي هغه کی اول له فسبه د الله پاکی بیان ولا اله لا اله د ذات کے خلق تا بحمد ربک سرد صفتون در آمنا دی اللہ اللہ اللہ اللہ ای کبول چکن شکولے درم خبکم من الساجدین شد سجدی کون کنا سخت رازی مزکو اللہ تو مصیبت نم اخلاص کا پریشانی نم اخلاص کا درم وعبد ربک عبادتو کا ایک یو در آب دی یوازی مزنویم عبادتو کا جو ہے پاکی بہن دا اللہ حمد حتی آتی اکل یقین تراغی چی رشتہ بانی مرگ سمانا دا مرگ پوری یقین مرگ تر مرگ پوری دا اللہ عبادت کون نبی علیہ السلام تر مرگ پوری پزن کدن کیوی اصولاتا وما ملکتا ایمانو کوم حدیث دا بخاری دا مسلم کی دا مسلم کی تفصیل لی وی نبی علیہ السلام داوی تردی چی آوازی ادرید غر غر پسینے کی بے غرار ہے پا آواز بانی چوکنو پیدا آغا چوک پیدا چی در ٹکی تیمخ کیوری دلیو از صلاتا و ما ملکتا ایمانو کم در موز پا بند شای موز چرت بربر روائی او ادا که پورا که حق در آغا چا چی ساسو پلاس کی دی ساسو قبضه کی دی اگو سر خوک که ما ملکتا ایمانو کم تا یکل یقین تراغ چی رشتا تی یقینی خبرا یعنی مرگ بی دینو تینا جوڑا که حتی آیا ان کبو تی می ویلو کنا ور ذکر الله اکبر د زړه ذکر جاری شوندالو کار دی باب قرار کین از زړه ذکر کوم یقین می حاصل شوی دی نو اس ماته د عبادت ته جتنی شه دی عبادت نو مستثنا سو حتا یا چه کل یقین تر مرګ اوری الله بندگی او تعظیم مقصد د صورت تخویف او بیان د واقعات او د قومونو تو او درستانو امتیازات د صورت ما ننزل الملائکت الا بالحق دویم یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر کل مجنون درم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. سلورم کذالک نسلکه فی قجرمین سورہ شعراء کی مددہ. پینزم و ام من شیئن الا عندنا خزائنو. شپگ وما انتم له بخازین تزماغ در کرنی چی ساتلین نوخلا پریده چی در در کم اغنی چی تنگولی. وو ولقد خلقنا الانسان من صلصال اتو والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نه لو زينن الارض لس لها سبعة ابواب. يولس واتبع ادبارهم. دولس اولم ننهك عن العالمين. ديارلس فاصفح الصفح الجميل. سوارلس هناك سبع من المساني. انزلس كما انزلنا على المقتسمين. فارس فاصدع بما تؤمرو انا كفيناك المستهزئين. التلس وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. خروضا وانا.